1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, więc w Trójce czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Sławomir Cenckiewicz na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent elekt ogłosił decyzję. Śledztwo w sprawie ruchu obrony granic. Prokuratura w Gorzowie przejmuje sprawy. Atak dronów na Połtawę. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Prezydent elekt wybrał szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki poinformował, że zostanie nim Sławomir Cenckiewicz. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor wielu książek z zakresu działania komunistycznych, sowieckich służb specjalnych, nieprzeciętny umysł profesora Sławomira Cenckiewicza, ale także cechy wolicjonalne i moje głębokie przekonanie, że jedyna racja, której służy pan profesor Sławomir Cenckiewicz, to siła i stabilność Rzeczpospolitej. Na 6 sierpnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwołał Zgromadzenie Narodowe. Tego dnia odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Dwa postępowania związane z działalnością tzw. ruchu obrony granic przejęli od Straży Granicznej śledczy z Gorzowa Wielkopolskiego. Jedno z postępowań dotyczy samozwańczego legitymowania osób, które przekraczały granice z Niemcami. Na terenie mostu granicznego w Słubicach wykonywały czynności funkcjonariusza publicznego i wykorzystywały błędne przeświadczenie innych osób, iż działają w ramach swoich uprawnień. Czynności te polegały między innymi na legitymowaniu cudzoziemców i kontroli ich dokumentów pod kątem legalności pobytu na terytorium Polski. Mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury okręgowej Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Dodaje, że drugie postępowanie dotyczy znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdarzenia polegające na nawoływaniu 30 czerwca 2025 roku za pośrednictwem platformy internetowej do ujawniania prawnie chronionych danych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W tej chwili postępowania prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Polscy turyści ewakuowani z terenu zagrożonego pożarem na Krecie. Władze greckiej wyspy mówią o krytycznej sytuacji. Ewakuowano w sumie ponad 1,5 tysiąca mieszkańców oraz wypoczywających turystów. W tej grupie byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Ten obszar przeprowadzanej częściowej ewakuacji przez stronę grecką strażaków, tam gdzie jest akcja gaśnicza, to jest Terma, Agia Fotia, Alia, Galini, Farm. Te osoby zostały przeniesione w kierunku Irapetry. Paweł Wroński dodał, że żaden polski turysta nie został poszkodowany. Dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku dronów na Połtawę w środkowo-wschodniej Ukrainie. Jednym z celów była Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz znajdujące się w tym samym budynku Centrum Pomocy Społecznej. Na miejscu wybuchł pożar, a uszkodzona została infrastruktura cywilna. Ukraińska armia podaje, że w nocy Rosjanie wypuścili 52 drony uderzeniowe, z czego 40 zostało unieszkodliwionych. Żar będzie lał się z nieba. Ponad 30 stopni pokażą dziś termometry niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Spodziewamy się najwyższych temperatur na wschodzie i centrum, tutaj do około 37 stopni, na zachodzie 28-30 stopni. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dodaje, że jeszcze dzisiaj pogoda zacznie się zmieniać. Od zachodu nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie zarówno i opady deszczu, i burze, i porwisty wiatr. W piątek już na przeważającym obszarze większe zachmurzenie, opady, burze. Będzie chłodniej, te temperatury lokalnie w centrum do 25 stopni, najchłodniej na południowym wschodzie, tam 18-19 stopni. Najwięcej burz dziś w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Mazury i Podlasie. Koniec utrudnień w stolicy. Od rana metro w Warszawie kursuje na całej trasie linii M1. Pociągi nie zatrzymują się jedynie na stacji Racławicka. Ta jest wyłączona po pożarze, do którego doszło we wtorek w nocy. Podróżni odetchnęli. Wspaniale. Dopiero się docenia to metro, jak go przez chwilę nie ma. Nie do wiary. Wczoraj takie zamieszanie w Warszawie. Wreszcie jest, więc cieszę się ogromnie. Mogłam bez problemu dojechać do pracy. Dzisiaj wzięłam zapas, bo nie wiedziałam, czy metro będzie jeździło, czy nie. Jestem pół godziny za wcześnie w pracy. No. Strasznie ciężko było. Ja od lekarza jadę do tych przejazdów. Jestem na uboczu, mieszkam. To się człowiek nie zna. Trzeba się pytać. Słabi wzrok mam. No, ale... no i wreszcie jest. Dzisiaj pan jechał samochodem właśnie i powiadamiał nas. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak była cała ta sytuacja zaopiekowana. Dziękuję też wszystkim służbom, które się tym zajęły. Trasę między stacjami metra Wierzbno i Pole Mokotowskie pasażerowie mogą pokonać autobusem numer 174. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, od zachodu nadciąga strefa opadów i burz. Przyniesie także ochłodzenie. Pogodnie na południowym wschodzie. W Szczecinie 23 stopnie, w Gdańsku, Poznaniu 29, we Wrocławiu 30, w Augustowie 31, w Krakowie i Rzeszowie 35, w Warszawie 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili prawie 6 minut po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty. W wakacje poczta dwugodzinna, bo od 11 do 13 mamy mnóstwo czasu, by realizować Państwa muzyczne zamówienia, a nawet ich zachcianki. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Na początek prośba pani Marty z Łańcuta, która proponuje dziś delikatną piosenkę Donny Summer pod tytułem Winter Melody. Ta piosenka podobno schłodzi nas nieco, ale cóż tam ma chładzać, jutro będzie znowu zimno. Albo chłodniej przynajmniej. Yeah. Paru osobom brakowało rytmu disco w tej piosence, bo w końcu Donna Summer to była królowa muzyki disco. Winter Melody spokojnie niż zwykle zaśpiewała Donna Summer. 227 trójka UKF małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF, która na antenie trójki od 11 do godziny 13 od poniedziałku do czwartku. Dzień dobry, mówi Jacek Strunia. Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że chodzi mi o rolników, którzy zwłaszcza w takich dniach, które teraz będą, mają naprawdę trudny okres, a po drugie oni nie mają nigdy wakacji, a widzę, że tak jak słyszę, to nikt o tym nie myśli. Rolnik nie ma wolnych weekendów, rolnik nie ma wolnego sezonu, a wszyscy chcemy mieć plony, że tak powiem. A teraz to tylko myślimy o czym? O wyjazdach, jak tu się spłodzić. Prosiłbym dla rolników o numer Darren Straits, Money for Nothing. Miłego dnia. Do it, get your money for nothing, get your checks for free. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Money for Nothing, grupa Dire Straits w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejny mail od Państwa. Pozdrawiam ze słonecznej wysoczyzny Elbląskiej nad Zalewem Wiślanym. Proszę o wakacyjną nutkę zespołu Crystal Fighters Plage. Blanka Podleśnicza Kadyny. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there four in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. And I will love your heart with mine. Come over here

przeżywania jej. Zależy nam na tym, żeby zwrócić uwagę na niej, właśnie na ten kontakt z naturą, poprzez wszelakie działania, które tam będą teraz się odbywały na naszym festiwalu, poprzez performance, poprzez muzykę na żywo, panele dyskusyjne. Pustynia, chcemy mówić jej trochę głosem o kondycji na przykład dzisiejszego świata. Kiedy doświadczamy pustyni, to doświadczamy przede wszystkim nareszcie tego spokoju, zatrzymania się. O to też chodzi w naszym spotkaniu tam na pustyni, ale właśnie wrócić do czegoś, do takiego spotkania, do obecności. Bardzo ważne jest to samo takie przeżywanie, bo wiadomo, każdy przeżywa na swój własny sposób i doświadcza tej pustyni, ale też lubię powtarzać, że jeżeli ktoś raz doświadczy pustyni, to później mają na wyciągnięcie ręki, bo to jest pewien stan. Czyli nie egzotyczne tło, a miejsce łączące różne wątki, aktywności i doświadczenia. A czego doświadczymy 5 i 6 lipca na Pustyni Błędowskiej? Sprawdźmy. Po pierwsze, interwencje i instalacje wizualne. Tak, 5 lipca organizujemy wielkie otwarcie i przemarsz flag osób studiujących na SWPS pod okiem kuratorskim Macieja Siudy i Krzysztofa Wiarskiego. Następnie spotkamy się z Krzysztofem Maniakiem i wyruszymy w głąb pustyni na performatywny spacer. I on właśnie wprowadza uczestników w takie świadome bycie w tej przestrzeni, dokładnie w tym pejzażu, w tej atmosferze. Traktujemy też trochę to całe wydarzenie jako jeden duży performance. Tam wszystko staramy się, żeby było ze sobą spójne. Czy nawet sama wystawa sztuki, ona też będzie przenikać przez całą instalację, w której będzie odbywać się festiwal. Czy tworzymy z Karoliną Sulej i z Fundacją Kraina taki duży performance, zachęcamy uczestników, żeby brali swoje tkaniny z domu i będziemy montować z tych tkanin takie wielkie koło, w którym będzie wydarzać się cały program artystyczny. Też staramy się budować całe to wydarzenie z materiałów z odzysku, dlatego współpracujemy z takimi czy partnerami, czy firmami, którzy nam udostępniają wszelkie materiały, z których możemy czerpać i tworzyć. Coś, co jest tylko na moment obecny na tej pustyni, ale ma za zadanie poruszyć też wątek tworzenia w duchu takiej architektury na przykład cyrkularnej, czyli takie trochę planowanie czy snucie wizji na przyszłość, w jaki sposób moglibyśmy działać bliżej natury i raczej w tym duchu recyklingu. No ciekawa jestem właśnie, w jaki sposób ktoś może odkrywać, gdzie, w których miejscach będą te interwencje artystyczne. Sporo interwencji i instalacji, a ja od razu przypomnę jeszcze punkt obowiązkowy, czyli spacer po pustyni ze świetnym artystą Krzysztofem Maniakiem. A my wskakujemy już w świat dźwięków, które też wybrzmią na Law of the Desert. Tak, Kasia z Marcinem ze studia Nowiki zaprosili Jonathana Castro. On zajmuje się taką muzyką elektroniczną, inspirowaną naturą, więc to będzie taki performance. Wystąpi też Dionizy Wincenty Płaczkowski. To jest postać niezwykła, z niezwykłym głosem. Zabrzmi tenor na pustyni. Przygotowuje taki niezwykły swój autorski program, pełen niespodzianek. On często powtarza, że akustyka na pustyni jest niesamowita. Po jego wystąpieniu koncert Dobrawy Czocher i Natalii Czekały, głos, wiolonczele, syntezatory. One realizują swój autorski projekt Dreamscapes. Będziemy tam zagłębiać się w sceny na pustyni. I ostatnia postać, też wyjątkowa, to jest Panta du Prince, niemiecki kompozytor, który też często bardzo inspiruje się właśnie naturą. Wystąpi też ze swoim albumem Garden Gaia, czyli zanurzymy się w dźwiękach elektroniki, dzwoneczków, ale też właśnie takiego trochę medytacyjnego stanu. Nie mogę się doczekać też tego koncertu. Wspomniany Panta du Prince towarzyszy nam w tle, zatem brzmienia, ale nie zabraknie też dyskusji, czyli po prostu program, dzięki któremu uruchomimy wiele zmysłów. Law of the Desert, Pustynia Błędowska, artyści, artystki i czas, który możemy sobie po prostu podarować. Jeśli tylko ten festiwalowy program to coś, czego potrzebujemy. Czas 5 i 6 lipca, a dla przekonanych adres strony internetowej lawofthedesert.com. Z pustynnym pozdrowieniem od Agnieszki Obszańskiej. A jeśli ktoś szuka naszych podcastów, to Teren Kultura jest również w nich dostępny, także warto tam zaglądać i chłonąć tę kulturę również poza anteną. To Trójka i wracamy do Państwa propozycji. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Krzysztof, z tej strony. Czy można prosić o piosenkę AC/DC Highway to Hell? Dla wszystkich słuchaczy Trójki, jeśli można by było. Thank you. Highway to Hell, grupa AC/DC w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A tak swoją drogą, czy powróci kiedyś linia autobusowa, która miała dość związane z tą piosenką numery. 227 trójek UKF małopolskie radio.pl. Pan Bartosz pozdrawia Niedźwiedzia i pisze tak. Panie Tomko, skoro Donna Summer śpiewa o Winter Melody, to ja zaproponuję ożywiający deszcz Barry'ego White'a, jego Love Unlimited i nagranie Walking in the Rain with the One I Love. Don't be late. Okay. Oh, spider ring. It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. So warm and free, made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you and me. Kill the Rain with the One I Love. To Love Unlimited, zespół założony przez Barry'ego White'a i był w tej piosence, był słyszalnym głosem przez telefon, nieco zniekształcony, ale ten niski głos chyba każdy rozpoznał. 2273@polskieradio.pl. Kto teraz? Teraz kolejna wielka gwiazda. Dzień dobry. Ja tak dzwonię z zamówieniem takiej piosenki, Shade, gdzie ona była jakby pod wodą. Nie pamiętam naprawdę nazwy tego utworu, ale to jest piękna muzyka. Pozdrawiam, trójeczkę. martwi siadę w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Tak swoją drogą ciekaw jestem, czy są takie plaże, gdzie gra się właśnie taką muzykę kojącą, spokojną, żeby móc się zrelaksować. I chyba to jest przyjemniejsze niż słuchanie od rana do wieczora muzyki disco. A już nie daj... Już nie skończę tego słowa. 227-3-UKF-MAPOPOLSKI-RADIO.PL. Teraz będzie prośba od pana Michała, który pisze tak. Gorące pozdrowienia z polskich Tatr, gdzie wypoczywam podczas urlopu. Chciałbym usłyszeć piosenkę Papa Dance, Panorama Tatr. Panorama Tatr to wielki przebój grupy Papa Dance. Swoją drogą, jak ja byłem młodszy, to zdecydowanie wolałem słuchać muzyki rockowej niż takiej właśnie, no właściwie popowo-dyskotekowej swoją drogą. I nie byłem wielkim fanem grupy Papa Dance, ale po latach słucha się tej piosenki z dużą przyjemnością. Po prostu sentyment, myślę, że po prostu działa. Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Przypomnę, że spotykamy się od poniedziałku do czwartku między godziną 11 a 13. W związku z tym mamy godzinę więcej niż zwykle na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie. Propozycje mogą być przeróżne. Zresztą Państwo słyszą, że to, co pojawia się na antenie, jest bardzo różnorodne i chyba na tym polega